da me poselamim. Poselamim naši slušalci i dobro je što naš efendija kažav, što će ima svega vo nastavak naše družine. Poslušajte, poštovani slušalci, vidite na Talas Ibamus radio, ne propuštajte naše emisije, emisije Ponedovnik Sijat Bajraktar, Sreda, Munafis, Hođa, Sabota, Idris i Drizović, a inšala će vidjeti pojče, evo oni se bliži mjesec, Ramazan, pomalo aktivnije družine će biti, direktne prenosi, iako ekipa Radio Bambus, inšala ako ima uspeh, pošto mi je svoj ekipa Radio Bambus raspolaže me so dosta tehnika i takve stvari, će imam prilika da prenosim i prenos od naša džamija, znači od našeg imama za vreme Ramazan. Zatim, ja ne propuštajte naše emisije koja su islamske teme. Uvođena Efendija, da ne bi ja produžio, malo sam produžio iz razloga što će ni biti jedan deo, malo da pozvarim pojće. Salam alaikum, dobro si došao, fi bojrum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amni wa ahlu l'ukdati min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta l'alimul hakim. Sadakallahu l'azim. Hvala Allahu djelešanuhu, hvalom koja se nikom ne upućio osim njemu. Hvala Allahu Đelešanuhu koji čovjeka podučava onome što on ne zna. Hvala Allahu Đelešanuhu na sve njegove blagodate, nijemete koje nam je podario. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik, njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve one koje ga budu slijediti do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. Poštovani slušaoci, uz pomoć Allaha dželešanuhu danas ka ukratko će kažeme, znači od hijđra, preseljenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Meka vo Medina. Na prošlo naše družine, znači smo kažali od Isra i Mirađ, znači koja se desilo od prilike koje ima razlijed, znači mišljena između islamskih učenjaka, i smo rekli znači da je najprihvatljivo i da većina islamskih učenjaka se složili da je tija od 10. do 13. godina poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Daneska znači će kreneme so hijđra od poslanika sallallahu alaihi ve sellem i tija možda će potrebati znači 2-3 naše emisije će kažujeme vezano za hijđra. Ali danas ka ukratko će kažeme kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predočavao znači islam od plemena što bile izvan Meka, znači što dođale vo Meka, na koji način poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupiv i je pozivao vo islam. Vo mjesec Zulkade, znači 10. godina po poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, tija uspanuje otprilike krajem juna ili početkom jula 619. godine po Isa alaihi selama, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se vrati, znači ošov vo Meka, se vrati od Tajf, ali se vrati na so neobavljena posla. Znači tamošnje stanovnici koji je bile vo Tajf, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, inače oni, znači i ranije smo kažuvali, oni pripadale vo pleme Sekif, krajne drsko znači go odbile poslanikov poziv da prihvate islam. Sme kažale kako ošel poslanik sallallahu alaihi ve sellem ilezo van Meka i go pozivav tija pleme Sekif znači da primi islam. Čak i fizički znači biv zlostajan Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i smo rekli znači da go kamenuale, čak poslaniku sallallahu alaihi ve sellem mu tekov krv od noge, tako da mu se nakvasile i obuće koju imao, znači papuće što ga imam na noge, mu se nakvasile od krv što mu tekla. Ali toja čin znači koji biv uraden prema poslanika sallallahu alaihi ve sellem ne go sprečilo da poslanik sallallahu alaihi ve sellem da nastavi su svoja misija i da poziva ljudi vo islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon oja odluči znači da islam predoči plemenima koji dođale znači za hodočašće u Meka, znači koji dođale da obave hodočašće u Meka. Inače sezona znači za hađ, za njino hodočašće koje je bilo toga, već bila znači počnala i ljudi voja vreme koje smo go spomnali znači vo mjesec Zilkade, 10. godina po poslanstva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I ljudi znači dođale su kamile od brojne mjesta iz znači unutrašnji deo arapskog poluostrva, od cela znači Saudijska Arabija. Dođale znači da hodočašće vo Meka oko Kaaba. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ova prilika ga iskoristiv i ili za znači pred tije arapske plemena koji je dođale na vo Meka i je poziva u islam, znači im kažu vezano za islam i da prihvate da primet islam. Im kažu znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je on od Allaha dželešanuhu praten i jedino od njih da traži samo da mu poveruje i da go zeme dvo zaštita, znači da go štite poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok on znači ne im objasni vezano znači so što go protiv uzvišeni Allah dželešanuhu, znači što mu dav uzvišeni Allah dželešanuhu so što go protiv da im objasni svim njim. Ibn Hišam beleži vo svoja sira od Rebija ibn Abada, veli sam biv kao dete malovo, znači sam se naođav su svojego bavajka, su svojego oca na mesto zvano Mina. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sedam na tija mesto i tu je kao uvek se spuščale znači ljudi koji dođale od arapske plemena da znači da stigne dvo Meka i da obave taja obaveza koja im bila znači hač, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvek ga čekav i im se obraćao na sljedeći način. O sinovi tog i tog, znači fulanun ve fulanun, ja sam veli od Allaha dželešanuhu poslan kao poslanik, znači za čitavo čovečanstvo. I on, znači uzvišeni Allah dželešanuhu, vi naređuje da samo nego obožavate, da se samo njemu klanate i da ne mu pravite znači širk, da ne mu pripisujete znači druga Allahu dželešanuhu, da se okanite znači od obožavane kao što obožavale kipovi i da verujete znači vo mene, ja što vi sam donesov od Allaha dželešanuhu. I ujedno poslanik sallallahu alejhi ve sellem im traživ da go zeme znači vo zaštita, dok im objasni sve svoje što bi znači praten od Allaha dželešanuhu. Ali za njego veli, znači koji pripoveda ovogu Ibn Hišam vo svoja sira od Rebija Ibn Abada, za njego veli idav uvek jedan čujek i tujeka baš go naziva, znači škiljav jedan čujek, ali biv dobro oblečen toja čujek koji idav uvek po poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imav znači dve pletenice kosma mu bila znači podloga i ima dve pletenice i imav adenski ogrtač na sebe, znači imav oblečen adenski ogrtač. I koga god Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem završava svoj govor, znači kad će ga vika ljudi da primet islam, kad ga vikav da poveruje dvo uzvišenog Allaha dželešanuhu, toga čujek što biv so poslanika sallallahu alejhi ve sellem što go prativ, a kasnije će kažeme znači koji je toga, uvek se nadovezuav na reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on odma počinav da im vika znači o sinovi od toga i toga. Za poslanika sallallahu alejhi ve sellem im rekov ovoga čujek što ve poziva znači da skinete, da se oslobodite od svoje koje verujale vo nijine kipovi, znači od Lata i Uzaa, i da se odreknete od svoje saveznici. Nemoj nego da go slušate veli. On ve poziva samo vojena novotarija, ve poziva on vojena zabluda. Nemoj nego uopšte znači da go slušate i na nego da se obazirete. I veli ja kao mladička sam biv su bavajka tu je senacom prašav znači bavajka koji je ovogua zaš taki se se ponaša prema Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sam prašav svojeg bavajka. A nego bavajku mu rekao ovogua je znači njegov amidža mu odgovori. A nego famidža bi znači ovogua ku idav uvek protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem biv Ebu Leheb. Znači uvek koga god poslanik sallallahu alejhi ve sellem kažav i ge povikav ljudi što slizale znači pokraj mina što idale vo Meka da obavet hodočašće, uvek on se nadvezuav i suprotno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbori. Pole veli on ne vika da ne verujeme vo što verujale naše baboji, naše bavajci, ne vika vo nova nekoja izmišljena vera. A zapravo poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ge vikav da prihvate islam ne radi nego i radi Allaha dželešanuhu, nego sakav da se oni spaset i da ne vide roboji do toga što kad što robuale znači za svoje ekipo i kao što im bile Uza i Lata. Ali poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biv uporen znači vo svoje nastojanje. Uvek znači ne odustajem nikoga, uvek nastojih i dalje da vika ljudi da prihvate islam. Svaka prilika koja mu se ukazuvala znači Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uvek ga koristi za vrijeme znači dok stanovnici ili što dođale tija za vrijeme hađ da obave vo Meka. Uvek ili za predni uvek znači ge presrećuav i ge saopštavav za vjera islam i ge pozivav znači da prihvate islam. Na toga način Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozvav vo islam i pripadnici od brojne plemena znači što dođale tujeka. Ge pozivav vo Allahova vjera da poveruje i im kažuva znači put milosti zapravo koji mu biv daden od Allaha dželešanuhu. Ima je brojne autori sire, znači što pišuale za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i navode da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne propušti znači nije na prilika a da ne kaže za vjera islam. Vo islam pozivav i plemena što idale znači kad što dođale da obave svoje hodočašće, ali i pojedinci koga god sretov nekojeg čujeka uvek sakav da ga iskoristi ta prilika. Naročito znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastoji da dobije ljudi koji vo svoje pleme imale nekoje određeni ugled, koje imale nekoje poštovane među ljudi. Nekoje od njih, iako tija biv malo broj, znači, se odazvale na njegov poziv i prihvatile islam. Ali tija, malo preka što sam rekao, znači, tija bile samo jedan deo i malo jedan broj. Isto vo sire se navode sljedeće imena koje znači prihvatile islam. Jedan od tija biv Suvejb ibn Samit i on biv jedan uglednik i jedan pesnik od mesto Jesrib. A Jesrib vo tija vreme znači bilo Jesrib Medina. Znači kad se spomina reč Jesrib, toga je Medina bila nazvana kao Jesrib. I on bi znači poznat i poštovan vo među njegovo pleme, među njina familija. Isto tako je Ebu Zer El Gifar. I on bi stanovni znači od okolina Jesriba, od okolina znači Meka. I još ima je druge znači da ne bi ga ovdje nabrojale, ali ova bile znači samo nekoliko što prihvatile islam, što bile malo po ugledne ljudi tujeka. Nakon tija, znači, kako počnalo, znači, početak islama vo Medina. Za vreme hađi, 11. godina poslanstva, tija dođa, znači, otprilike juli 620. godina, grupa stanovnika od Jesrib. znači od Medina, se strelja sa poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, a on inače znači ta sezona uvek ili za pred arapske plemena, kao što čini Firanije malo pre, znači što smo rekli ka sedavna mina, i uvek znači kad će doje ta sezona ili za pred ni, i ka biv ke mesto zvano Akabe, a Akabe znači mesto između, bilo tija jedno mesto između Meka i Medina. Naišla je na grupa ljudi od pleme Hazreć od Medina. Vo sire se navodi da se zapravo radi od 6 ljudi od ugledna jasribska porodica. Znači bile tija prve 6 ljudi koje bile od jasribska porodica, a tija bile Esad ibn Zurera i Amn ibn Haris i oja obadvajca znači od roda, od pleme znači Benu Neđar, Rafi ibn Malik, on bif od pleme Benu Zurejk, Kutbe ibn Amir, od rob bif, isto on od rod bif, znači Benu Seleme, Ukbe ibn Amr, on bif isto od pleme Benu Haram, i Džabir ibn Abdullah, on bif od pleme Ubejd ibn Ganem. Koja je strev, znači oja 6 ljudi, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, je zamolav malo su ni da sene i da pozbored malo, sakav je zamolav, a ima je malo vreme da porazgovaraje. Oja 6 ljudi pristanale i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, znači ga iskoristiv ta prilika i ga pozvav da poveruje dvo Allaha Đelešanuhu. Ге упознав заправо со ислам и им проучив некоје суре од или неколку аета од Куран частни. Једен одломак значи им проучив од Куран. Аллахова милост и тие Аллахово Джелешанову провиѓање значи захтевале, сакале значи да тие луѓе пажливо го заслушаја Мухамеда салаллаху алейхи ве селем, тоа е да пажливо заслушаја речи од посланика салаллаху алейхи ве селем и во тие речи да му поверуват. Овогува догаѓај има значи пресуден еден значај за касније дешавања, ќер оја луѓи еден од разлога значи што се таке брзо прифатили ислам било исто таке да тие што они на простор во Јестриб со ни живеле евреи кои биле исто верували и они значи во небеска објава и знање, а они биле многу вошци и обожавале кипови, али други значи со ни луѓи што биле евреи, а ми знаме да и таа вера на сам почеток, значи Аллах Джелешанову небеска е вера и Аллах Джелешанову да га објавив, након тие, значи, га промениле. И некога меѓу ни дојаѓале, значи, во сукоп, и кај ќе се деси, значи, тоа сукоп измеѓу ни, евреи увек им збориле, ускоро ќе се појави Божји посланик. И они ка виделе, значи, посланика салаллаху алейхи ве селем и шо им кажав све тие речи од Аллаха Джелешанху, они заправо тога рекле, ево, стварно тие се догодило и дошло негово време. Али ка ќе се појави, значи, тоја Божји посланик, ние ќе му се придружиме заедно со него и ќе се обрачунаме, значи, со вас. На оја начин, значи, чим кај им се обратив Мухамед салаллаху алейхи ве селем и кај ги позвав да прихватат ислам, одма, значи, они ги текнало оја речи што им ги речувале раније евреи и ги прекоментарисале као оја е стварно, рекле, тоја постаник кој ни евреи раније рекле, значи, со кој го ни претиле. И на оја начин они сакале заправо да поверујат порано од евреи, дорнеошов poslanik sallallahu alejhi ve sellem ke jevreji, oni da ge prehitre, znači da primet islam predni i da im dokaže da eto i oni se so poslanika kojim pretile, da ne bi im nešto naudile kasnije. I tak je, znači, na toj način se odazvali na njegov poziv i obećali da će mu vjeruje, znači, i da će mu prihvatiti kompletan, znači, čitav islam koji će im go on predoći, koji će im go dostaji što mu je prateno od Allaha Đelešanu. I na kraj tija, znači, rekli, mi iza sebe smo ostavili narod koji vlada, znači, ke zavljezle vojno takvo zlo i neprijateljstvo, kakvo ne vladalo ni među jedan drugi narod ranije. Možda Allah Đelešanu, znači, preko tebe će ge pomiri. Preko poslanika sallallahu alaihi ve sellem će ge pomiri. I zapravo poslanik sallallahu alaihi ve sellem će bide uzrok da ovoga narod kada zavladalo jako golemo zlo, će go pomiri. I nije, i mi, znači, se obraća ovaj ljudi velet, će ge povikame во оваа вера и ќе им појасниме, значи, од оваа вера која сме га прихватили од тебе, кога ќе се вратиме ми и ке својего народа, ќе им кажеме везано за оваа вера и ќе ги повикаме и они да прихватат. Јер може само оја вели ти шо ќе ни достаеш нас, нам да не сјадини. И ако успеш, му велет посланику салалаху алейхи ве селем, стварно ти да не сјадиниш, zapravo ti će videš najcjeneniji čovjek na, ne samo na ovoj područje, nego na čitava zemlja. I neće ima od tebe drug, znači, pocjeneniji čovjek. Jer stvarno toga zavlada jedan haos među tija plemena, među arapske plemena. Na kraj tija, znači, od kada im dostavi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni se rastajile. Znači, svako na svoj put, oni se vratili vo svoj kraj, ali se vratili kao pripadnici od jedna nova vera, znači prihvatili islam. Kad stignale vo Jesrib, znači kad spominjem Jesrib, ponovo, znači da podsjetim, Jesrib je Medina, znači toga je bilo ime Jesrib. Kad stignale, znači, vo Jesrib, svim kažuale od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i vikale ljudi da prihvatet islam, da prihvatet tija što im dostaje Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ova vest koja ga oni oneste u Jesrib, brzo se širila vo tamošno stanovništvo, znači vo celo stanovništvo. Tak je da uskoro ne bila čak nijena kuća, a da ne čula, znači, i da ne se spomina vo nijena kuća Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Odmah, znači, kao ne ste oni najviše počinjali da ga ubedet, što im kažuale, znači, jevreji ranije, da će doje jedan Boži poslanik i da će se obraćuna su ni, zapravo im zapretili oni. I oni samo da bi ge ni prehitrile, evo mi jesme primili islam i čitav svoj narod го повикале да прими ислам. Након оја, значи, ќе се догоди прва присега на Акаби, значи, ел Акабе, па ондак друга присега, па након тија, ќе кажеме после, посебно за преселение, значи, хиджра Мухамеда салалаху алейхи ве селем од Мекка во Медина. Али оја све, значи, прије него да се пресели посланик салалаху алейхи ве селем, као да се припремал, значи, терен. Покушава посланик салалаху алейхи ве селем да свакуе племе што дојало тујека и посебно свакуему чујеку достаи истина која му била пратена од Аллаха Джелешануху. Што ни укажува, значи, да не смеме мие никога да одустанеме од позиване во ислам. Какве муке, значи, трпи посланик салалаху алейхи ве селем. И не само што го вреджале, значи, вербално, него и каменуан бив и физички бив напанат посланик салалаху алейхи ве селем. Али никога не му било тија препрека да настави своја посланичка мисија која му била дадена од Аллаха Джелешану. Него staja prepreka uvek mu bilo, znači, kao jedna nova snaga da još više nastoji da poziva ljudi da prihvate islam. I znači nema on za sebe od ovde nikakav korist druge ljudi što će primeti islam. Nego čisto poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, se trudi da što više ljudi se spaset i prihvatet islam i ujedno normalno, znači, da ojačaje stanovnici tuje što živele su nego zajedno u Medina. Znači, ovo je bilo deneska, ukratko sme kažale, od kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem dočekuje ljudi koji dođale vo Meka da obavet hodočašće. Na sljedeće naše druženje će kažeme od prva prisega na Akaba i druga prisega na Akaba. Ve kulu kauli haza vestakfirullah li, vestakfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Poštovani slušalci, evo prvi deo sme preslušali što pripremi Fubadni Efendija za današnje druženje. Malo podosno sme rekli da će se družime samo u jedan deo, a nakon ovog deo će imame jedno nagradno pitanje. Naš uvaženi gost Munafis Hođa, da bi objasnim nam i našim slušalcem, često koristi reč znači. Poštovani slušalci, mi je smeso naše programe i emisije sve jači i jači. Golem selam za svi vas koje ne slušate na Talasi Bambus Radio. Na kratka pauza, pa se vraćame s nagradno pitanje. Më në fund e kam kuptu se dunjaja qen ka kosh, jo nuk len për ta me dham as një lir e as një grosh. Jo nuk len për ta me dham as një lir e as një grosh. Po sunda shumë o mjeri stacionin e dënjas, kalimtar je në këtë bot, ahiret dhe ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkut dhe kalon kish pa e prej, atë që ke me punu në ahiret dhe ke me gjej. Atë që ke me punu, në akhiret dhe ke me gje. Dhe mjafton ty një kafsha, o robi dinaritan, se bëhesh ashtë dërshtrën gum, a di se krejt ke me ilan. Se bëhesh ashtë dërshtrën gum, a di se krejt ke me ilan. Qëri të zoko hanarimi, se se dina bëhesh plak, u shështaj që të dhaliri, e smërzit e shtia spak. U shështaj që të dhaliri, e smërzit e shtia spak. Po sundal shumë o njeri në stacionin e dynjas, kalimtar je në këtë bot, ahiret dhe ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkurt dhe kalon kish pa e prej, atë që ke me punu në ahiret dhe ke me gje. Atë që ke me punu në ahiret dhe ke me gje. Dhe çdo ditë jem ditë e re, e thëret leshon një zë, e kujdes të të njeri, ta shkoshkoj e kur zima. E kujdes të të njeri, ta shkoshkoj e kur zima. Mira keq, qka ke punu, të gjitha unë i shënoj, para zotit kem me u taku, librin tënd kur ta shpaloj. Para zotit kem me u taku, librin tënd kur ta shpaloj. Mos u ndal shumë o njeri stacionin e dynjas, kalimtarje në kërko, ahire dhe ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkurt, dhe kalon kish pa e vrej, atë që keme punu, në ahire dhe keme gjej. Atë që keme punu, në ahire dhe keme gjej. Mos gabo ti e me thon, haj se ka ku jam i ri, e gjeli sabër nuk bam, aj të vjen dhe befasi. E gjeli sabër nuk bam, aj të vjen dhe befasi. E gjeli sabër nuk bam, aj të vjen. U shtal nga mdy syteni, krejt po mpysin, shfar kam po, er me leku, more mdo, mu e shpirtin, me mëmo. Thot që i thoni me mashtru, tu i s'ka zot se ke me pështu. Thot që i thoni me mashtru, tu i s'ka zot se ke me pështu. Mu trash gjuha e mu tha, trupi aku mu ka bo, prime fundit tash pëm del, syte mi betën qel, prime fundit tash pëm del, syte mi betën qel. Nisa fmija, kajtë me qa, erdhen mi qprej, largë me në pa, rupin të më fillun me la, është gjenaze, më më kanë ba. Rupin të më fillun me la, është gjenaze, më më kanë ba. Urupom shtjelin me qefin, dal ka dal të but pom shtin, kur më për colën prej shtëpis, më shumajin ja ka njës. Kur më për colën prej shtëpis, më shumajin ja ka njës. Për mu kam ashën gjemot, për mbi supe janë të bajt, renë re sofat janë rështu. safa fjallë reshtu Më namazin me Më falë me Krejt për mu për Bajnë dua E halal janë Tu më bëh Ta shte vari E për mlojnë me dhe për mi Ta shte vori mu më kashti E për mlojnë me dhe për mi Si kilet më ta që jam qenu Filoj vori me më shtrengu Eh ky elua shumë i zi Kërë ka dritë s'po mund me hi Eh ky elua shumë i zi Kërë ka dritë s'po mund me hi Oram kanë dan Ja kanë nisë pëm Boj një sua Më thanë shke bo për Dinin tan E s'po mu i gje Dop me vdhan Më thanë shke bo për Dinin tan Es po mu i gjem, pop me u dham. Po na jenje dit e bor, që shumë kod ashtë me orë. Po kalun me shumë erësira Dojmë pra në vera me shumë të mira Po na je një dit e bor Që shumë kod ashtë me ord Po kalun me shumë erësira Dojmë pra në vera me shumë të mira Gjatë më dorën, more vla Pas ka morë malimet po Jem i gjake, jem t'ni dini Sunan daneve ku fini Gjatë më dorën, more vla Pas ka morë malimet po Jem i gjake, jem t'ni dini Sunan do neve ku fi Gjdo e shka o zori ka e dhon As kun vel mos me najlon Por një gjomi letadim Se nke to kjem venali o he Gjdo e shka o zori ka e dhon As kun ven mos me nalon Por një gjomi leta dim Se në këto kjem venali o he Gjatë më dorën more mla Pas ka mor mojimet po Jem një gjake, jem një dini Sunan do neve ku fi Gjatë më dorën more lam Pas ka mor mojimet po Jem një gjake, jem një dini altından don eve kufinin. Şu için zati deve maram, yanuk yem masibın para. Yemiz baş kuşum milyonam, udayım zoto velem tonav he. Şu için zati deve maram, yanuk yem masibın para. Yemiz baş kuşum milyonam, udayım zoto velem tonav he. Jatma dorum morem la, paska mal mal imet ba. Yemni cake, yemni dini, sunnan don eve kufini. Jatma dorum morem la, paska mal mal imet ba. Yemni cake, yemni dini. Sunandan eve kufinim. Jatma doran ovalam, setiş binen makeksi. Ne yemi musliman, eto cid yemi vazni. Se përçarje e hidrim, me pas gjithmon në mes nesh. Nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nardesht. Nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nardesht. Nëse dalmar lave dit, që shike put me iman. Kire atë që dëmë për vete, a pedon për laun ta. Nëse dalmar ua me dit, që shike punt me iman. Shire atë që dëmë për vete, a pedon për laun ta. O Zotë në bashko si një dalil, fati musliman dhe zemrat të najdrid. Në mos ma shumë i lutje sinqert, për një një tjetërin të kem dert. O Zotë në bashko si një dalil, fati musliman dhe zemrat të najdrid. Në mos ma shumë i lutje sinqert, për një një tjetërin të kem dert. E shejtani gjelazon, neve bashdon me na pa. Mundohet në gjdo mënir, në mes në shpitën e me ba. Be urci e me durim, në gjdo svit do të kaloj. Me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'vitojm. Me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'vitojm. Un vazhni pa interes, njani tjetril ne ta doj. Dor për dore për në gjennet, dhe sigur do të marshoj. Un vazhni pa interes, njani tjetril ne ta doj. Dor për dore për në gjennet, dhe sigur do të marshoj. O Zotë në bashko si një dalil, fati musliman dhe zemrat të najdrid. Në mos ma shumë një lutje sinqer, për një një tjetërin të kem dert. O Zotë në bashko si një dalil, fati musliman dhe zemrat të najdrid. Në mos ma shumë një lutje sinqer, për një një tjetërin të kem dert. Besim tart janë si një trup, që askush nuk mund t'i then. Nëse një gjym tyrë së muret, krej trupi dhe mbjeren djen. Të bashkuar bëjmë kalam, dora shka u cun në prek. Nja për krejt e krejt për nja, jemi gati për me vdek. Nja për krejt e krejt për nja Jemi gati për me vdek Allahu na ka premtu Që një dit do triumfoj Nëse jemi të bashku Gjithë botën do të sundoj Allahu na ka premtu Që një dit do triumfoj Nëse jemi të bashku Gjithë botën do të sundoj O Zotë në bashko, si një dalit Fati musliman dhe zemrat të najdrit Në mos më shumë një lutje sinqer Por një një tjetrin të kem dert O Zotë në bashko, si një dalit Fati musliman dhe zemrat të najdrit Në mos më shumë një lutje sinqer Për një një tjetërin të kem dert O Zotë në bashko si një dalit Fati musliman dhe zemrat të najdrit Në mos më shumë një lutje sinqer Možda nefendija, evo naš drugi dio emisija, znači smo rekli neće se družime, a činom je prilika da sve me nagradno pitane koje će biti za naše slušalci, ako naš slušalci odgovorite, šala možete da se naša emisija, ako reku hvala da se družime, će nastavime i će kažeme da čujete od našeg gosta deneska nagradno pitanje za naše slušalci. Денешно наше наградно питање е 11-та година по посланства луѓи кои е дошле од Јесри под Медина шо и након тие се среле со посланика салаллаху алейхи ве селем и примиле ислам. Треба значи да се наведет колко душе биле. Значи колко особе биле само бројчано, не да се наведет особе тогуа, тогуа, тогуа, него бројчано биле 2, 3, 5, 10, 17, 18, значи број да се стави. Ево сега сам почна да користим и ја да објашнавам кроз твоје речи, значи, поштени слушаоци, вие кои слушате Глас Радио Бамус, чујете директно, ако је читате, ќе имате прилика да прочитате, па дајте одговор, све до наша следеќа емисија, ако ќе биде гост уважен ефендија Мунафис во емисија Исламске теме, негов термин је во среда, а умеѓу времено могуће да биде и друга некоја емисија заједничка или ка што очекујете нешто да биде појче. Уважен ефендија, сме рекли во оваа прилика само први дел. Ево, први дел се заврши, наградно питање се поставило, што ќе кажеме друго нашим слушацам. А за крај би сакав још да се поселамиме и за денеска мислим да е толку, јер сме се договориле да ќе биде само први дел и ќе поставиме питање. Имате прилика као гост да се да поселамите и da privedete kraj od vaše današnje gostovane? Ja bih sakao da poselam svi slušaoci koji je bile deneska so nas, koji se družile da čuje za život poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Mislim, ne samo oni i mi je da smo se okoristili, svi smo se podsjetili možda i uznali oja vezano za poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ali smo se podsjetili ponovo и молим Аллаха Джелешануху да ги награда, да го награди свакого што одвои време, значи да послуша овогу адерс. Молим Аллаха Джелешануху да ни опрости свим нам наше грехе, да не сви скупа состаи во дженет и посебно би замолив Аллаха Джелешануху да поможе свим муслиманима света, а посебно да поможе нашим браќам во Сирија, јер стварно тренутно има и потреба pre čvera, mislim, ili nekna, možda svakoj videf i na interneta imalo i na vesti, znači, deca kako se ubijaja so hemijsko oružje. I tija na stotina deca nedužne, nevine, koje nema je nikakvo, znači, ni napanale nekogo, ni uvredile, niti se vo mogućnost nekomu da nanese zlo, ali oni nažalost se ubijaje i deneska čitav svet traje. Ja velim ka bi bile tija nemora deca, ka bi bile životine vo Evropa, sigurno deneska bi stanav čitav svet pole što se dešava, ali vamo znači ne se viđi na drugava strana kjede se muslimani i ne mi je krivo mene što traje drugeve, znači Evropa i Amerika, nego mene mi je krivo što traje deneska sve muslimani. Ali inšala Allah Đelešanuhu neće ni da je i nam take, neće ni iskuši, pa da vidimo što znači da ti ubije deneska jedno dete, baš sam gledao na internet, mu ubile 40 duše vo porodice, ostanalo samo. A na druga strana ima je i deca, znači, i niko i deneska ne ga vidi tija. Zatija najbolje mi je, ako ne sme vo mogućnost da im pružime vake, nekoja pomać, bar dova da činime Allahu Đelešanuhu, da im pomože i da tija stvarno, tija zločinci, Allah Đelešanuhu, ge kazni i na ovoga svet, na dunjaluk, da dožive ponižene pred Allaha Đelešanuhu, a i na ahir. Bez obzira koji je, na teklo. Malo svako što čini nepravda već prema drugog, znači Allah Đelešanuhu, inšala da mu daje isto prema zasluga ta. I tu je kao isto i vo Mjanmar, vo Burma isto, svaki den ljudi se zlostavljaju. Od čak pre 2-3 dana sam čitao na internet, samo ako jedan čovjek pušči brada, 2 godine mu davaje vo Kina kazna samo što pušči brada. Ako nema žileti ili nešto isto, znači, samo što će vidjeti oni na nego tija i tija je možda ne, znati svjetske nas. Ja da ne, ne, ja ne sešam, ja ne sešam, nego sam rekao, znači... Stvarno problem i treba malo svakoj da go osjeti. Jer stvarno naročito što se dešava kad će vidiš prema muslimani i najviše što velim mi je krivo mene kad će vidim nijeden od islamski svijet nekoj da stane i da se pobuni što se dešava da reći. Druge ve sve kako im odgovara i oni ne vidje tije. Ali za ni ne mi je krivo jer on go znaš da ti je neprijatelj, da ti je dušmanin i on zapravo tija go pravi. Ali druge ve svi što traje. Ako se desi nešto vo Paris, će stane cev svet, bomba vo Paris bila, cev čitav svet, i muslimani i nemuslimani. Vo Sirija svaki den najmalo po 100 duše gine i tija je više jednostavno. Možda bi bilo nejednostavno ili možda bi bilo nešto suprotno ako ne se desi da pogine niko. Jer tija više prošlo vojen kao jedna normalna stvar. Tamo može slobodno da pogine ti 1000 i 2000 i milion i više ljudi izginale do sebe. Zato ja molim Allaha Đelešanuhu da im pomože i da im oprosti greoje i stvarno tija poteškoće da im ge smani i što pre da iljede to tija poteškoće na jedan najbolji način. I za kraj još jedno, znači, bi sakav svi slušalci da ve poselamim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, uvažene fene i poštene slušalci, se uključujem u ova dova koja je uzeti u naš današnji gost, magistar islamskog prava, monapis Hođa, ali mi dodati ja nešto drugo i Allah Đelešanu da pomože i nam ovdje u selu, da volimo razviti neku unutar selo i trzavice koje se dešavaju. I ova dova da se usliša i za naše zajednice, i za naše područje i za sve naše braća muslimane, kjer je gost zemarska kuka. Pobjelo sve, budemo naše navičene družine, gost naše navičene emisije, Biko Monapis Hođa, koji uvijek se druži zajedno sa nas i vas svaka sreda. Osobno ta preko pala ne očekuje druga naša emisija Islamske teme, gost je Indri Sičezović i ponedovnik Sijat Bajraktar. Uz ova prilika, poštovane slušalci, prijavilo sve, voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Monapis Hođa i to sve realizacija Mersima. Tako je cijela naša ekipa, vidite mu se na mene, su naš islamski selam, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Allah nas tamo družine, imate više da živite, vidite zajedno sa nas. Ku je musliman, koji je ti o musliman? Ku je, me burtan me kon razi. Assalamu alaikum, poštovani slušalci, dobro ste došli u naša navečerna emisija Islamske teme. Danas je 5. april 2017. godina, sreda. a znam ja da vo sreda uvijek imam i gosta islamske teme. Naš gost vo navečerna emisija islamske teme je magistar islamskog prava Munaf Ishođa, efendija koji drži predavane vo naša emisija vezano, njegove teme se vezano za život poslanika. Koristim prilika da posjedim sve naše slušalci koji se zajedno sa nas Mašta si Bamus radio. Koristim prilika da poselim vas, uvaženi efendija, i dobro nisi došao još u jedna naša emisija islamske teme. Aleikum selam i dobro ve naš. Uvaženi efendija, mi je znaš da se družime vo naše emisije vo prvi i drugi deo. Ja za ova prilika, pošto malo pokasno, sakam da te prašam tebe kako je tvoje raspoloženje za da održime samo jedan dio emisija i nakon toga da postavim jedno pitanje i za ova prilika da ne ideme u drugi dio iz razloga malo i podosno smo krenuli. Ako sakaš mi ćeš nastaviti, ali moj predlog bi bio samo da čujeme što si pripremio ti deneska za nas i za naše slušalci. Pa pošto je kasno, znači najbolje samo da održime prvi deo i će postavime pitanje, pa inša Allah, ako ga odgovore nekoj do sljedeća sreda, će mu dajeme znači nagrada i lahija poželja da čuju koja saka. Deneska znači će kažeme, će nastavime, to je da se družime sa život poslanika sallallahu alaihi ve sellem i će počneme se da kažujeme od hijđra poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Jedno, dve, tri predavana, znači će vidjeti vezana za hijđra. Deneska ukratko će kažem je od... Evo, poštovani slušalci, još jedno što vi ste se podosno uključili, samo da